audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już czwartek, 7 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Na ławie oskarżonych zasiadło 14 byłych policjantów. Dziś Sąd Najwyższy ma orzec w głośnej sprawie drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. Nowy rząd Włoch może przystąpić do pracy. Senat dał mu wotum zaufania. Po 20 latach od brutalnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie rozpoczął się proces w tej sprawie. Na ławie oskarżonych zasiadło w sumie 17 osób, w tym 14 byłych policjantów. Relacja Dariusza Kapały z Polskiego Radia Rzeszów. Przed rozpoczęciem procesu członkowie rodziny Iwony Cygan powiedzieli dziennikarzom, że śledztwo udało się zakończyć dzięki przerwaniu zmowy milczenia i pewnego układu, który funkcjonował w Szczucinie. To był ten układ, który od samego dnia zabójstwa naszej córki funkcjonował i już robił wszystko, żeby to nie wyszło. Chodzi nam o to, żeby uznać winę, żeby w końcu ktoś odpowiedział za tą zbrodnię. W sierpniu 1998 roku 17-latka została brutalnie pobita i uduszona. Sprawcy upozorowali napaść seksualną. Ciało porzucono nad Wisłą. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 47-letniemu Pawłowi K. Akt oskarżenia odczytał w sądzie prokurator Piotr Krupiński. Poprzez wielokrotne zadawanie pokrzywdzonej ciosów narzędziem twardym, tępym lub tempo krawędzistym spowodował u niej obrażenia ciała. Jak ustalono, Iwona Cygan zginęła, bo nie chciała odbyć stosunku seksualnego z Pawłem K. Jego ojciec został oskarżony o współsprawstwo zbrodni. Koleżanka 17-latki ma zarzuty utrudniania śledztwa i składania fałszywych zeznań. 14 byłych policjantów oskarżono o nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz utrudnianie postępowania karnego. Proces będzie się toczyć z częściowym wyłączeniem jawności. Sąd Najwyższy ma dziś rozpoznać kasację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w głośnej sprawie drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. W maju 2017 roku sąd prawomocnie uznał Adama J. za winnego wykroczenia, ale odstąpił od kary. Łódzki Sąd Okręgowy wskazał wtedy, że niezależnie od tego, czy sprawa dotyczyłaby odmowy wydrukowania plakatów dla organizacji LGBT, czy dla ruchów obrony życia, to należy ocenić ją dokładnie tak samo, w kategoriach błędnego pojmowania wolności sumienia. Zbigniew Ziobro złożył we wrześniu zeszłego roku kasację na korzyść Adama J. Mówił wtedy, że uważa wyrok za błędny, naruszający konstytucyjną zasadę wolności sumienia. Teraz zagranica. Włoska Izba Deputowanych większością ponad 100 głosów udzieliła wotum zaufania nowemu rządowi profesora Giuseppe Contego. Wcześniej zrobił to Senat, co oznacza, że rząd może przystąpić do pracy. Przed głosowaniem profesor Conte w godzinnym wystąpieniu odpowiadał na pytania i wątpliwości deputowanych dotyczące wczorajszego exposé i programu rządu. Odniósł się m.in. do problemu migracji. Jak dotąd próby rozwiązania tego problemu na poziomie Unii Europejskiej, chyba zgodzicie się ze mną wszyscy, zakończyły się klęską. Stwierdził, że unijni partnerzy nie pomagają w tej sprawie Włochom i należy tę politykę zmienić. Jak podkreślają obserwatorzy, premier ani słowem nie odniósł się do obaw deputowanych, czy zapowiadana prorosyjska polityka jego rządu nie spowoduje izolacji Włoch na arenie międzynarodowej. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg sprzeciwił się włoskiej propozycji zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec wracamy do kraju. Po raz 43 wręczono nagrody imienia Oskara Kolberga dla twórców, badaczy i popularyzatorów kultury ludowej. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Dyplomy, medale i nagrody pieniężne trafiły łącznie do 14 osób, zespołów i instytucji z Polski i zagranicy. Wśród nagrodzonych znalazła się Halina Witkowska, kurpiowska pisankarka, hafciarka i popularyzatorka kultury regionalnej. Z tamtych dawnych zajęć, z tamtych dawnych prac bardzo mało już pozostało, więc staram się, żeby to wszystko przywrócić do życia. Nagrodzony został także Władysław Dubaj z Tarnogrodu, animator kultury ludowej, dokumentalista i organizator regionalnej i ogólnopolskiej sceny teatrów wiejskich. Cieszę się, że w tych widowiskach obrzędowych biorą udział dzieci, starsi. W sposób naturalny zostaje przekazana kultura ludowa. Uhonorowane też zostały zespoły i kapele ludowe. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ta noc chłodna, temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 12 na północnym zachodzie. W ciągu dnia ciepło od 20 do 27 stopni, w rejonach gór możliwe przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Dobry wieczór, 548 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Aleksandra Kraszkowska, dobry wieczór. Grażyna Oczkowska za konsoletą rozpoczęła swój dyżur do 6 rano, a ja tu będę do godziny drugiej. I w 548 wydaniu Ciemnej Strony Mocy będzie bardzo skocznie, wyjątkowo w tym roku, chyba po raz pierwszy będzie naprawdę wyjątkowo, bardzo skocznie. Także od razu podaję wszelkie możliwe informacje, bo słuchać będziemy, to za moment. csm@polskieradio.pl, zapraszam ciepło, to jest adres mailowy. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania, również ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, którzy już tam są, wiem, że zebrani. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na bardzo znanym portalu społecznościowym. A my będziemy się przysłuchiwać muzyce grupy... Underworld is back! Miracle Party z albumu Underneath the Radar, pierwszego albumu Underworld pod flagą Underworld. 30 lat później... Right out on the tarmac and up those stairs. to light a big cigarette and stick it in the ashtray. And then the stewardess would come along, and if she was hot, you could try to pick her up. Once I was flying from New York to D.C., I didn't have much time, and the stewardess was smoking. She was a dusky, tall American beauty. And I put down my tray table and snorted a gram of cocaine until I got up my courage to say, "Can I have your phone number?" And she gave me the number. That was the good news. But the bad news was I got too stoned and I lost the number. The stewardess would have been better than the cocaine. I made an error in judgment. But still, I remember smoking on the airplane. Smoking on the airplane. Smoking on the airplane. Everybody did it. They'd gather at the back on the way to Australia and all puff up at once outside the bathroom. And that's why if I had wings, that would be a bad idea. I guess. According to everything I've been taught about the laws of ethics and karma and good behavior. If I had wings, I'd go yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. I'd have fun. If I had wings, I'd have fun smoking on the airplane. Boys used to hijack the airplane and send it to Cuba. Castro would charge 20 grand the airline to get your airplane back. He had a good business. You can't do that. You can't do that. It's over. You can't do that. You can't do that. It's over. For the liberal democracies. You can't do that. It's over. You can't do that. Here comes the jungle. You can't do that. Ideas of good and bad. Only a vengeful God does not allow smoking on the airplane. You can't do that. You can't do that. You can't do that. There will be no revolution. You can't do that. And that's why you can't do that. It won't be televised. You can't do that. Sunlight on my wings. Sunlight. I had wings. Andrew Walt i Iggy Pop. Bells and Circles to jest kompozycja, która tak naprawdę miała ujrzeć światło dzienne w zeszłym roku jako część ścieżki dźwiękowej Transporting 2, ale na całe szczęście, chyba na całe szczęście, tak mi się wydaje, nie weszła na ścieżkę dźwiękową, tylko dwie kompozycje Underworld weszły, Eventually Bad i Slow Sleepy, czyli wersja bardzo wolna Born Sleepy. Dzisiaj chyba jej nie będzie, ani jednej, ani drugiej, ale będzie kilka innych perełek, które Underworld zrobił do tej pory od 30 lat, od ponad 30 lat tak naprawdę, bo oni dużo wcześniej zaczęli grać, ale elektronikę 27, 26, niesamowita ilość lat za nami, ich muzyki. I Carl Hyde i Rick Smith wracają w tej chwili jako nowy projekt, Świat Underworld i właśnie Bells and Circles, to jest druga kompozycja, która ten projekt wita z nami w 2018 roku. W maju chyba jeden i drugi stwierdził, że tak będą swoje urodziny obchodzić, bo między nimi jest kilka dni różnicy. 2 lata i kilka dni różnicy. Res and Cowgirls? Res and Cowgirls w remiksie koncertowym. Why don't you call me? I feel like flying.

Res, ależ to był utwór, a tutaj w wersji Cowgirls, bo koncertowa wersja. Res, nie wiem czy pamiętacie, to był ten utwór, zresztą cała ścieżka dźwiękowa z Vanilla Sky, umówmy się z Tomem Cruise'em, to był 2001 rok. To tak naprawdę ten film, obraz był piękny, chociaż niektórzy wolą oryginał, czyli hiszpańską wersję, ale ten film naprawdę robiła ścieżka dźwiękowa i między innymi Res w klubie, kiedy Tom Cruise tańczy w klubie z tą dziwną maską na twarzy. Do tej pory to pamiętam, podejrzewam, że nie tylko ja. Raz jeszcze ciepło zapraszam na grupę i na stronę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Bitem będziemy się raczyć jeszcze przez moment. Beautiful. Is that that you? Is that really you? To call between my lips, to kangaroo fingers push through and scratch my back in rhythm. Slow foot, slow fast, waiting for a night to wrap around us. I could go in there, get some sweet stuff. Minut pozostało nam do godziny pierwszej. Crocodile w remiksie Olivera Huntmana, a wcześniej Beautiful Burnout w Tiff Schwartz remix. To jeszcze jeden utwór nam został, jeżeli chodzi o Underworld, bo do końca pierwszej godziny nie zejdziemy z bitu, od razu ostrzegam, ale będziemy sięgać po innych artystów. A tak dla świeżości, Strumpet Groove jeszcze przed nami. You know. Underworld. Świat Underworld, The World of Underworld. Bells and Circle i Iggy Pop. Ja czekam na kolejny utwór, podejrzewam, że nie tylko ja. Z nowego projektu Underworld, a teraz do pierwszej, a nawet kawałek po pierwszej. Będziemy jeszcze w dźwiękach bardzo mocno rytmicznych. One są świetne do samochodu, z tego co wiem. A później przyjrzymy się innej twarzy Underworld. Przecież oni zaczynali od rocka w 1988 roku, także będzie delikatniej. I am Ilian Virus, Ilian Viral. Living species, creatures, robots, budding, writhing tentacles, stimulating the audio nerve directly. No one conflicts with me. Hallucinating senses, individually, insidiously, are in any combination, rhythmically. Shifting gears, focus upon intensity, will do people at all, but I try to fuck with our mind clarity. Mind starts listening to familiar tracks, bending, warping, interfering with the facts. Sensory language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying. In the middle, pressed between his right shoulder, your left shoulder, drowsy on the ski lift, drowsy on the ski lift. Laugh till I can't breathe.